ako nagkagusto. Lagi na lang pinagtatakuan, lagi na lang linoloko. Lagi na lang ako'y bitin sa'yo, bitin na bitin sa'yo. Ang laking bobo ko naman, sa'yo pa ako nagkagusto. Ayaw man lang makipaghawakan, ayaw kasi magpamisto. Lagi na lang ako'y bitin sa'yo, bitin na bitin sa'yo. Masama pang nalaman mo patay ako sa'yo. Ulo mo'y lumabo parang ilong mo.